Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τετάρτη και 2 ο Ιούνιος και σήμερα πάμε με καράβια για την αρχή. Καράβι με σημαία ξένη που πας ταξίδι μακρινό. Αγάπη πια δεν με προσμένει. Διάλεξα να ξεκινήσουμε με αυτό, το καράβι με σημαία ξένη, γιατί αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Πολλοί έχω στενοχωρηθεί, παιδιά, με την αποχώρηση του κυρίου Πάνου Λασκαρίδη από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Γι' αυτά, για τα καράβια με σημαία ξένη. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο και Βαρβαριά. Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρχη. Αχ, να τα ξέχναγα εκεί μακριά. Ναι, όχι ακριβώς Buenos Aires, Νέα Υόρκη, γιατί και εκεί ακριβά είναι, και στην Αργεντινή και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βάλτε κάτι Λιβερίες, κάτι Μπελίζ, κάτι Παναμάδες, κάτι τέτοια, που είναι οι συνήθεις σημαίες ευκαιρίας στα ελληνικά πλοία. Αυτός δε ο αθεόφοβος ο Λασκαρίδης έχει, λέει, καμιά 70 πλοία. Βρε, ούτε ένα, ρε παιδί μου, έτσι, για δείγμα με την ελληνική σημαία. Εκεί μπορεί να γιατρευτώ, να φύγω λίγο απ' την αφάνια, να λησμονήσω, να λησμονήσω, να ξεχαστώ. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο και Βαρβαριά. Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη, αχ, να τα ξέχναγα εκεί μακριά. Αν δεν έχετε καταλάβει, αν δεν έχετε σημειώσει για τι πράγμα μιλώ, είναι για εκείνες τις δηλώσεις του κυρίου Λασκαρίδη ότι χέζει πάνω στους πρωθυπουργούς. Συγγνώμη τώρα, αλλά έτσι το είπε, δεν φταίω εγώ, το είπε στα αγγλικά βέβαια. We can sit on the prime minister. Sit on the prime minister, έτσι, όχι να κάτσουμε, να το άλλο, το sit. Κοιτάξτε τώρα, ήταν λογικό να δημιουργηθούν κάποιες αναταράξεις. Μπομπάι, Τόκιο και Βαρβαριά. Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρχη, αχ, να τα ξέχναγα εκεί μακριά. Έτσι ακριβώς, και ψεύτικα όνειρα και ψεύτικη όρκη και ψεύτικες δηλώσεις πίστης υπέρ της πατρίδος, βεβαίως της ενδόξου και μεγάλης πατρίδος μας, που όλοι την αγαπάμε τόσο πολύ, μέχρι την ώρα που έρχεται η στιγμή να βάλεις την ελληνική σημαία και να πληρώνεις φόρους σε αυτό εδώ, σε αυτήν εδώ την πατρίδα, σε αυτό εδώ το κράτος. Αν στη Λιβερία έχει λιγότερους φόρους και πιο ελαστική εργατική νομοθεσία, έλα μωρέ τώρα και με την πατρίδα και με την αγάπη και λοιπά. Η αγάπη για την πατρίδα είναι αλλού, να δίνεις παγουρίνο στα σχολεία. Θα μου πεις τώρα εσένα τι σε νοιάζει που πλακώνονται αυτοί στην Ένωση Εφοπλιστών. Λες και σου κόβουν από το ψωμί, λες και περίμενες μερτικό από τους εφοπλιστές. Καθίστε να σας πω, γιατί νομίζω ότι είναι μια ειδησούλα αυτή που μας αφορά λίγο περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε ίσως, γιατί έχει και μερικές δεύτερες, μερικές πίσω αναγνώσεις από την πρώτη γραμμή. Καταρχάς, η πρώτη γραμμή των ειδήσεων λέει ότι ο κύριος Πάνος Λασκαρίδης, από τους διασημότερους, από τους πιο μεγάλους Έλληνες εφοπλιστές, μεγάλους και σε ηλικία και σε καράβια, παρετήθηκε από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, στην οποία ήταν και στο δουσού της, μετά από εκείνες τις δηλώσεις που έκανε στο ξένο, στην ξένη ερευνητική ομάδα Πορτογάλων, που έλεγαν για το πόσο πολύ έχουν σε εκτίμηση οι Έλληνες εφοπλιστές τους Έλληνες πολιτικούς και ειδικά τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς κλπ. Για εκείνη την αμήχανη αντίδραση του Υπουργού Ναυτιλίας του κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και για όλα αυτά που άφησαν έναν βαρύ λεκέ στους εφοπλιστές, που ξέρετε δεν θέλουν να μπλέκουν και πολύ πολύ με την επικαιρότητα, όσο τους εμπλέκεις και όσο αναφέρεσαι σε αυτούς, μάλλον για κακό θα είναι. Και ο Λασκαρίδης έδωσε με αυτή τη συνέντευξη αφορμή για να πούμε πολλά κακά για τους εφοπλιστές μας. Είχε βγει τότε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η ΕΕΕ, έτσι λέγεται, 3Ε, ο κύριος Θόδωρος Βενιάμης, άλλος μεγάλος εφοπλιστής, είναι ο πρόεδρός της εδώ και πολλά χρόνια, και είχε πει ότι οι απόψεις του κυρίου Λασκαρίδη είναι προσωπικές, δεν εκφράζουν το σύνολο της Ένωσης και δεν εκφράζουν επίσης τα γνήσια και βαθιά πατριωτικά αισθήματα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Σας το πάω δηλαδή λίγο πιο πίσω, εκεί καμιά δεκαριά μέρες πίσω, όταν υπήρξε η αποδοκιμασία του Λασκαρίδη από την ίδια του την Ένωση των Εφοπλιστών και τέθηκε και θέμα πατριωτικών αισθημάτων. Βέβαια, ο άλλος σου έλεγε ότι αφοδεύουμε πάνω στους πρωθυπουργούς. Πώς να μην θυχθεί λίγο το πατριωτικό σου αίσθημα, ίσως, ίσως. Και βγαίνει ο Λασκαρίδης και λέει με μία επιστολή καταπέλτη προς τους πάντες σχεδόν για το αν σέβομαι τους θεσμούς και αν αγαπώ την Ελλάδα και την ναυτιλία μας μπορούν να το κρίνουν άλλοι. Και σας παραπέμπω στις δεκάδες φορές που έχω ξεκάθαρα δηλώσει τις θέσεις μου υπέρ της σημασίας της ελληνικής ναυτιλίας. Τα λέει αυτά στον πρόεδρο ουσιαστικά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Και αν εδώ σας μυρίζει λίγο ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εφοπλιστάδων, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ και καλά σας μύρισε, διότι τα λέει μόνος του ο Λασκαρίδης. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν άλλο που με αφορμή αυτή την ελεηνή δημοσιογραφία, η δημοσιογράφη σου φτάνει τώρα κουμπάρε που είπες εσύ ότι χαίζεις τους πρωθυπουργούς, συγγνώμη κιόλας τώρα, με αφορμή λοιπόν αυτή την ελεηνή δημοσιογραφία θεώρησε σκόπιμο να τη χρησιμοποιήσει για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ζητάει και τις συγγνώμες του ο κύριος Λασκαρίδης και στον κύριο Πρωθυπουργό και στον κύριο Υπουργό της Εμπορικής Ναυτιλίας που τους στενοχώρησε και τους προσέβαλε με την φράση του, που όμως κακοποιήθηκε λέει από δημοσιογράφους, να την πάλι δημοσιογράφη και μάλιστα σε εισαγωγικά οι δημοσιογράφοι, οπότε δεν μας γουστάρει αυτό που γράφουν, και σε εκείνους τους λίγους συναδέλφους του που, που στενοχωρήθηκαν πραγματικά από τη φράση και που δεν συμμετέχουν σε αυτή την φαρσοκομωδία, όπως λέει ο κύριος Λασκαρίδης. Ξέρω ότι δεν έχω απαντήσει ακόμα στο ερώτημα και εμένα τι με νοιάζουν όλα αυτά και σας εκεί έξω τι σας νοιάζουν όλα αυτά. Ενδεχομένως, όταν βλέπετε να, πώς το λέει η παροιμία, όταν στο βάλτο λέει μαλώνουν τα βουβάλια, συνήθως την πληρώνουν τα βατράχια, ξέρετε, διότι εδώ έχεις πραγματικά βουβάλια που παλεύουν. Έχεις βουβάλια εξαιρετικά ευνοημένα από το πολιτικό σύστημα με όλες τις κυβερνήσεις και που τώρα με αφορμή αυτή τη δήλωση που ελάτε τώρα θα μπορούσε και να ξεχαστεί και να μην πυροδοτήσει εσωτερικές διεργασίες και να μην απαντήσει καν η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και να το αφήσει λίγο. Ξέρετε πόσα έχουν περάσει και έχουν ξεχαστεί έτσι. Αλλά η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών απάντησε και ο άλλος, ο Λασκαρίδης, ανταπάντησε και μίλησε ο ίδιος για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και σε αυτό το ξεκαθάρισμα λογαριασμών, με μια κυβέρνηση που έτσι και αλλιώς δουλεύει υπέρ των εφοπλιστών, υπέρ των βιομηχάνων, υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, δεν χρειάζεται να τα πω αυτά εγώ τώρα για να κάνω κατήχηση σε κανέναν, αυτονόητα πράγματα είναι, σε αυτό το δεδομένο κλίμα, προφανώς για να γίνεται ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην Ένωση Εφοπλιστών, πάει να πει ότι ο καθένας κάτι προσπαθεί να αρπάξει, κάτι προσπαθεί να πάρει παραπάνω, λέω εγώ. Μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση, μπορεί να είναι προσωπικά ζητήματα και, και παλιές έχθρες και κόντρες, ναι, και αυτό παίζει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν στον βάλτο παλεύουν τα βουβάλια, εκείνοι που την πληρώνουν συνήθως είναι τα βατράχια. Και στην περίπτωσή μας τα βατράχια είναι το προσωπικό των ναυτιλιακών εταιριών, το προσωπικό των πλοιοκτητών, των εφοπλιστών, των γκαζάδικων, όλος αυτός ο κόσμος, Έλληνας και ξένοι που παλεύουν με τις θάλασσες για τα συμφέροντα των κυρίων αυτών εδώ και που σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βγουν κερδισμένοι από όλη αυτή τη μάχη και από όλο αυτό το ξεκαθάρισμα. Χαμένος βγαίνεις και εσύ εκεί έξω και σου απαντώ για το γιατί σε αφορά. Γιατί όσο περισσότερο πλακώνονται αυτοί μεταξύ τους, όσο περισσότερο διαφωνούν για το ποιανού ιδέα ήταν να είναι εθελοντική η συνεισφορά των εφοπλιστών, την οποία την ενέκρινε, την δέχτηκε ως εθελοντική η κυβέρνηση Σαμαρά, μετά η κυβέρνηση Τσίπρα, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και τελικά καταλήξαμε αντί για φόρους για τα καράβια του ενός από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως που υπερηφανευόμαστε ότι έχει η Ελλάδα, μόνο που αντί για φόρους παίρνουμε παγουρίνο για τα σχολεία με ενέργειες της κυρίας Κεραμέως φυσικά. Ο κύριος Λασκαρίδης που παρετείται τώρα από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών ίσως να έχει πάρει κάτι το αυτί σας, ότι έχει εμπλακεί και με τις offshore της κυρίας Μαρέβας Γκραμπόφσκη που την χάνει και σύζυγος πρωθυπουργού στην παρούσα φάση και με την χρηματοδότηση του οίκου μόδας της κυρίας Γκραμπόφσκη και με άλλες περίεργες ιστορίες στο παρελθόν, με πράγματα δηλαδή όπως για παράδειγμα την ανάσυρση κάποιων αρχαίων εναλίων, κάποιων εναλίων αρχαιοτήτων από την περιοχή των Κυθύρων την ώρα ακριβώς που μας έδινε τα παγουρίνο και κατά παράβαση κάθε αρχαιολογικού κανονισμού με τα είπανε για να το συντηρήσει βρε κουτά, ένα κανόνι εκεί, δεν ξέρω αν τα έχετε δει αυτά. Ο κύριος Λασκαρίδης δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα, η αδελφή Λασκαρίδη εν προκειμένου που διαχειρίζονται την συγκεκριμένη εταιρεία. Οι αδερφοί Λασκαρίδη που πραγματοποιούν μεγάλης έκτασης περιβαλλοντική πρωτοβουλία για το καθάρισμα των ακτών μας ΔΕ σε όλη τη χώρα και που επ' αυτού του ζητήματος με Υπουργό Περιβάλλοντος τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη ξεκίνησε αυτό το μεγαλεπίβολο έργο για να καθαρίσουν όλες τις παραλίες ή πολλές παραλίες στα ελληνικά νησιά. Μόνο που υπάρχει και μια μικρή λεπτομέρεια στην ιστορία και στα πεπραγμένα των αδελφών Λασκαρίδη. Sweating, stacking dynamite, it's true. You can straight feel the blast when we brush against you. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, έχουν γραφτεί χρόνια αυτά. Την ώρα που οι αδελφοί Λασκαρίδη στηρίζουν τον καθαρισμό των ελληνικών ακτών, τα πλοία τους, με καταγγελίες συγκεκριμένες και από την Greenpeace και από άλλους διεθνείς οργανισμούς, τουλάχιστον λέει 14 πλοία έχουν υποστεί το ταπεινωτικό μέτρο της κράτησης σε διάφορα λιμάνια όλου του κόσμου, ακριβώς επειδή δεν πληρούσαν τους περιβαλλοντικούς όρους, είχαν τεράστιες ελλείψεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, και εξ αυτών των λόγων κρατήθηκαν σε λιμάνια από τις τοπικές αρχές. Ωστόσο καθαρίζουν με την περιβαλλοντική τους ευαισθησία τις ελληνικές εκτές από τα πλαστικά, πως το λέγε εκείνο το σλόγγαν, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και εκτές, τουλάχιστον όχι στις δικές μας, στις άλλες δεν πειράζει. Η συζήτηση, ξέρετε, με τους εφοπλιστές, για να πάω και λίγο πιο πίσω, έχει ξεκινήσει από την εποχή των μνημονίων. Η τωρινή τουλάχιστον συζήτηση, γιατί δόξα τω Θεώ, ήδη από την μεταπολίτευση και μετά, να μην σας πω και από τον πόλεμο και μετά, έχουμε θέμα με τους εφοπλιστές και με το πόσο τους φορολογούμε σε αυτή τη χώρα, ή μάλλον με το πόσο μεγάλα χατήρια τους κάνουμε. Την περίοδο των μνημονίων πάντως τέθηκε ένα κεφαλαιώδες ζήτημα. Ξέρετε, αυτοί οι κακοί Ευρωπαίοι που μας βάζουν συνέχεια φόρους και φόρους και μνημόνια κλπ, είχαν βάλει στο μάτι κάποια στιγμή τους εφοπλιστές, για να ξέρετε πώς ακριβώς προέκυψε αυτό το εθελοντική συνεισφορά. Δεν ήταν και τόσο εθελοντική, αλλά ήταν λύση ανάγκης εκείνη τουλάχιστον τη στιγμή, και ήταν ένα ωραίο τρίκ πραγματικά, και επικοινωνιακά αλλά και οικονομικά αποδοτικό τρίκ των εφοπλιστών έναντι όχι τόσο της ελληνικής κυβέρνησης, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιχείρησε κάποια στιγμή να τους τριμώξει. Το ρεπορτάζ εκείνων των ημερών λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεσμοί, η Τρόικα όπως την λέγαμε ήδη τότε, ειδικά το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην Τρόικα, είχε διαγνώσει πού ακριβώς είναι τα λεφτά, και επειδή τότε τα λεφτά τους θέλανε να πάρουν, όσο και αν σας ακούγεται λίγο περίεργο, φαίνεται ότι άσκησαν κάποιες πιέσεις και η Μέρκελ προσωπικά λέει, και ο Σόιμπλε εκείνη την περίοδο, για να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα. Θα μου πεις, έλα τώρα, δεν ξέρεις που κατέληξε όλη η ιστορία και ποιος πλήρωσε το μάρμαρο. Το ξέρω πάρα πολύ καλά και το ξέρετε και το νιώσατε κι εσείς. Αλλά υπήρχαν οι πιέσεις εκείνες, λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ εκείνες της περίοδου. Για παράδειγμα, να φορολογηθούν τα μερίσματα των εφοπλιστών, των εφοπλιστικών εταιριών, τα μερίσματα που δεν προκύπτουν μόνο από το θαλάσσιο έργο, αλλά και από άλλες εταιρείες, που από άλλες δραστηριότητες όπως το real estate, όπως άλλου είδους επιχειρηματικές δράσεις, που όμως αν τις κάνει ένας εφοπλιστής τις βαφτίζει όλες ναυτιλιακό έργο, και άρα εξ αυτού είναι μη φορολογήσιμο, και άρα εξ αυτού διαφεύγει της υποχρέωσής του, υπεκφεύγει της υποχρέωσής του να πληρώσει φόρους σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτό το είχαν τσιμπήσει τότε που λέτε και η Μέρκελ και ο Σόιμπλε, και μας έβαλαν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και είπανε, κύριοι, θα φορολογήσετε και αυτούς και τους εφοπλιστές αυτής της χώρας, για να πληρώσουν αναλογικά, και ξέρετε μπορεί να είναι λίγοι οι εφοπλιστές αλλά τα λεφτά είναι πολλά, και μπορεί να κούμπωνε, να κάλυπτε κάποια τρύπα. Και αφού δεν την καλύψαμε εκείνη την τρύπα, μετά, ξέρετε, ψάχναμε τα ισοδύναμα για να πάμε παρακάτω. Και ποιος θα πλήρωσε τα ισοδύναμα, για μαντέψτε. Και πώς τη γλιτώσανε τότε? Με την φανταστική ιδέα της εθελοντικής συνεισφοράς. Αντί να φορολογήσεις τα μερίσματα, αντί να φορολογήσεις τις δραστηριότητες εκτός θαλάσσης, τις στεριανές δραστηριότητες, όπως τις λένε στην αργό των εφοπλιστών, αντί να τα κάνεις όλα αυτά και να πάρεις ένα ποσό, ας πούμε, χ, είπες ναι, συμφωνώ, το είπε ο Σαμαράς πρώτος, συμφωνώ να μου δίνετε εθελοντικά το διπλάσιο από ό,τι πληρώνετε σήμερα. Αν τα βάλεις αυτά σε ζυγαριά, το χ ποσό που θα έπαιρνες από κανονική φορολόγηση με το διπλάσιο του ποσού της ανύπαρκτης σχεδόν φορολόγησης στην ναυτιλιακή και στην εφοπλιστική κοινότητα, τότε θα δείτε ότι η διαφορά ήταν κάπως μεγαλούτσικη και μετά χρειάζονταν τα ισοδύναμα, ξέρετε. Λοιπόν, αυτή η κοντρίτσα του Πάνου Λασκαρίδη με τον Βενιάμι, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, από τότε κρατά για το ποιος είχε την ιδέα την περίφημη αυτή και ποιος έσωσε στην ουσία τους εφοπλιστές σε εκείνη την κρίσιμη περίοδο που όλοι πληρώναμε και που λίγο έλειψε να πληρώσουν και αυτοί, για το ποιος ήταν αυτός που έδειξε τον δρόμο της εξόδου από την κρίση που ερχόταν. Και τότε ο Σαμαράς είπε το ναι, περιέργως μετά είπε και ο Τσίπρας το ναι, και ακόμα μέχρι σήμερα οι εφοπλιστές μας πληρώνουν εθελοντικά, παιδιά. Έτσι μωρέ, ότι έχετε ευχαρίστηση, δεν υπάρχει θέμα. Εσύ πληρώνεις εθελοντικά. Οπότε ο κύριος Πάνος Λασκαρίδης έχει απόλυτο δίκιο να λέει πως υπάρχουν πολλοί να κρίνουν τον πατριωτισμό μου και την αγάπη μου για την πατρίδα. Ασφαλώς, κύριε Λασκαρίδη, υπάρχουν πάρα πολλοί, υπάρχουμε πάρα πολλοί να κρίνουμε και τον πατριωτισμό σας και την αγάπη σας για την πατρίδα. Διότι η αρχική δήλωση, το «We can see» των «The Prime Minister», το πήραμε πάρα πολύ καλά το μήνυμα. Και είναι και ακριβές και ήταν και σωστό και ήταν και ειλικρινές, αν θέλετε. Ο μόνος που έμεινε να κοιτά άναυδος είναι, τον λυπήθηκα λιγάκι, τον λυπήθηκα, εκείνος ο έρμος ο Γιάννης Προπυλακιωτάκης, που την ώρα που ξεκινάει η συνέντευξη, το έχετε δει είμαι σίγουρος, να δείτε και το Black Trail, τα μαύρα φουγάρα της ναυτιλίας, για το τι ακριβώς σημαίνει περιβαλλοντικά το εφοπλιστικό κεφάλαιο και πόσο μεγάλο, αυτό ήταν το αντικείμενο του ρεπορτάζ, με τον Υπουργό Ναυτιλίας της Ελλάδας να ξεκινά τη συνέντευξη και να λέει είμαι ο πιο σημαντικός υπουργός σε όλο τον κόσμο, για την ναυτιλία μιλώντας πάντα, ή τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μετά του δείχνουν στο τάμπλετ τον Λασκαρίδη να λέει αυτά που λέει για τις αφοδεύσεις, και μένει λίγο, πώς να το πω τώρα να μην με κακοχαρακτηρίσετε, αλλά μένει λίγο αυτό που φαντάζεστε, και μετά κάτι λέει για το θεσμικό πλαίσιο και για το αυτό κλπ, αλλά άστο, δεν σωζότανε μετά. Κρίμα, κρίμα το χιουμοράκι, Γιάννη μου, Πλακιωτάκη. μετά έβγαλε καινούργια ανακοίνωση. Σας λέω αυτά τώρα χθεσινοβραδινά, έτσι να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η μάχη που σας έλεγα των βουβαλιών μέσα στον Βάλτο, ή βάλτε την εικόνα αυτή μέσα στα ελληνικά λιμάνια. Μετά έβγαλε ανακοίνωση η Ένωση Ελλήνων Αφιοπλιστών που λέει ότι κάνει αποδεκτή την παραίτηση του Λασκαρίδη, αλλά απορρίπτει ολοσχερώς τους ανυπόστατους και προκλητικούς ισχυρισμούς του και λέει ότι αρνείται να παραδεχτεί ότι η παραίτηση οφείλεται στην πρωτοφανή κατάσταση που ο ίδιος προκάλεσε. Για τους προκλητικούς ισχυρισμούς μιλά προφανώς για το ξεκαθάρισμα λογαριασμών που έλεγε ο Λασκαρίδης. Αφήστε τα σας λέω τώρα που να μπλέξει εκεί μέσα μεγάλες φουρτούνες, πώς το λέει, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Εγώ διάλειμμα και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead, Miss Red, Tearshed, Queen Bee, Miss Queens. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είναι Τετάρτη και 2 ο Ιούνιος, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Αυτή εδώ φυσικά είναι η Dead South από τις αγαπημένες μπάντες της εκπομπής. Πάμε παρακάτω στην επικαιρότητα. Ίσως να παρατηρήσατε ότι τέτοια μέρα και μετά από τον χαμό που έχει γίνει με την ανάρτηση μιας εκεί καλύπηγου νεαράς της Νέας Δημοκρατίας υποψήφιας, ούτε το όνομά της δεν θα πω, γιατί δεν της αξίζει, γιατί δεν της αξίζει όλος αυτός ο θόρυβος που γίνεται γύρω από το όνομά της και που έχει επιδίωξει ακριβώς το να γίνεται ο θόρυβος γύρω από το όνομά της, με τα πρότυπα και τα στάνταρτς της ομορφιάς που μας έδωσε χθες με την ανάρτησή της και έχει γίνει ο κακός χαμός. Δεν της αρέσει, δεν της αξίζει, της αξίζει αντιθέτως η χλέβη και τίποτα περισσότερο. Και στην κυρία αυτή ίσως η κοινωνία να μην έχει να πει πολλά πράγματα, να μην αξίζει ούτε καν το να αναπαράγεις τα στερεότυπα και τις πώς να το πω, τον βαθύ ρατσισμό, τον βαθύ, δεν ξέρουμε ποια χαρακτηριστικά. Ξέρετε ποια λέω, την κυρία που μίλησε για τις ραγάδες στις γυναίκες, για τις τρίχες και για όλα αυτά. Δεν ξέρω αν εκτός από το πολιτικό κομμάτι, διότι αυτή η κυρία είναι στέλεχος που έχει επιλέξει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης για να κοσμήσει τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από αυτό το πολιτικό σκέλος και το τι σημαίνει για το ύφος και το ήθος της συγκεκριμένης εξουσίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας, ο παραμικρός, είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει ο παραμικρός λόγος να ασχοληθούμε μαζί της. Οπότε θα την αφήσω στην άκρη και στη χλέβη να ασχοληθούμε με κάνα σοβαρό θέμα. Τι λέτε κι εσείς? Μέτρα κατά του κορονοϊού. Υπάρχουν αρκετές περιοχές της χώρας στις οποίες, μεταξύ αυτών μάλιστα, είναι και τουριστικές περιοχές όπως τα Χανιά, στις οποίες είμαστε ένα ακριβώς βήμα πριν από το να πάμε σε νέα lockdown. Μπορεί να μειώνονται τα κρούσματα, μπορεί να μειώνονται οι διασωληνωμένοι, μπορεί να είναι καλύτερη όντως η συνολική εικόνα της πανδημίας στη χώρα, αλλά υπάρχουν περιοχές που τα πράγματα δεν πάνε καλά και μερικές από αυτές μάλιστα είναι και οι περιοχές ακριβώς που ανοίξαμε για να υποδεχτούμε τους τουρίστες. Και ειδικά τώρα μέσα στον Ιούνιο, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, περιμένουμε και πολλές αφίξεις και, εν πάση περιπτώσει, ένα καλύτερο οικονομικό αποτύπωμα για την χώρα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι διασκεδάζω ακόμα με το αλαλούμ που έχει δημιουργηθεί στη χώρα και με αυτό το που ο καθένας τραβά από την δική του μεριά την γλωστή μέχρι να σπάσει προφανώς και μέχρι να δει μέχρι εκεί που τον παίρνει. Τι θέλω να πω, θα εξηγηθώ αμέσως. Άνοιξες, έδωσες το μήνυμα ότι πλέον η εστίαση μπορεί να ανοίξει, ότι πλέον τα πράγματα είναι καλύτερα, ότι δεν μπορούμε να σας κρατάμε άλλο μέσα γιατί πρέπει να υποδεχτούμε τους τουρίστες και έδωσες ένα γενικό σύνθημα, άντε παιδιά, βουρ και σιγά σιγά να ξεμπερδεύουμε. Για να επιτύχεις το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα που σας έλεγα πιο πριν. Και αφού λοιπόν άνοιξες, μετά είπες σε κάποια σημεία πρέπει να κρατήσω, ρε παιδί μου, κάποια όρια ακόμα. Επιστημονικά σου λέω εγώ, με δεδομένα που βασίζονται σε μετρήσεις, σε συγκεκριμένες μελέτες και που ας πούμε ότι έγιναν και με καλές προθέσεις. Θα κάνω την υπέρβαση και θα υπερασπιστώ τον Νίκο Χαρδαλιά, για παράδειγμα. Απομακρύνεται τα παιδιά από το ραδιόφωνο, καταλαβαίνετε ότι ακολουθούν βαριές κουβέντες. Όχι, μισό λεπτό, στην υπόθεση αυτή περί μουσικής που έχει ξεκινήσει όλη αυτή η φασαρία η μεγάλη και μάλιστα χθες δέχτηκε και εξώδικο ο Χαρδαλιάς από την Ομοσπονδία, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, ότι τους στοχοποιεί, ότι στοχοποιεί τον χώρο του πολιτισμού και ότι κάνει αντιεπιστημονικές δηλώσεις. Τι είπε ο Χαρδαλιάς και γιατί είμαι εγώ έτοιμος να τον υπερασπιστώ? Μισό λεπτό να εξηγηθούμε. Είπε στην προχθεσινή ενημέρωση ότι επιμένουμε στο μέτρο του να είναι ανοιχτή η εστίαση με απαγόρευση όμως της μουσικής, να μην έχει μουσική. Και ξέρετε, έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση, καλά ρε παιδί μου με τη μουσική κολλάει, τι ακριβώς γίνεται, και δίνει κάποια παραδείγματα ο Χαρδαλιάς προχθές. Αυτά που είχε πει και ο Τσιόδρας, αν θυμάστε, ο Τσιόδρας, όταν είμαι ο Τσιόδρας εννοούμε η επιτροπή τώρα, έτσι, των λοιμοξιολόγων, ότι άμα είσαι σε μια καφετέρια και παίζει μουσική δυνατά, μιλάς και εσύ πιο δυνατά και αφού έχεις βγάλει τη μάσκα για να πιεις τον καφέ όταν είσαι καθισμένος, σε καφετέρια σου λέω έτσι, όχι σε μπαρ ακόμα, εξάλλου τα μπαρ και τα νυχτερινά είναι σε άλλο καθεστώς, δεν μπορείς να μιλήσεις σιγά αφού παίζει μουσική και θα χρειαστεί να φωνάξεις και άμα φωνάξεις θα βγουν περισσότερα σταγονίδια. Άλλο παράδειγμα, άμα είσαι σε ένα εστιατόριο και αρχίζει να παίζει μουσική, είτε μαγνητοφωνημένη είτε ζωντανή μουσική πολύ περισσότερο, ρε παιδί μου, μπορεί να έρθεις και στο τσακίρ και έφυγε και να σηκωθείς να χορέψεις, και άμα χορέψεις πάλι χωρίς τη μάσκα θα χορέψεις, και άμα χορέψεις σταματά να ισχύει και το όριο του περιορισμού στις αποστάσεις, διότι πώς θα πιαστείς, τι θα χορέψεις, αντικριστό, θα χορέψεις γύρω γύρω μαζεμένοι, ο ένας να πιάνει τον άλλον και λοιπά, και αρχίζει να υπάρχει ένα θέμα με τις αποστάσεις. Σου λένε και άλλοι, άμα το άνοιξες, άνοιξε το να πάει στο καλό, αφού τώρα εδώ πέρα όλα τα βάζουμε. Δηλαδή να το ανοίγεις, αλλά να μου λες πήγαινε μόνο να κάτσεις να φας και μη σηκωθείς να χορέψεις, είναι προβληματικό. Δεν δουλεύει και η αγορά σωστά, δεν δουλεύουν οι μουσικοί, δεν δουλεύει. Να, πώς το είπε, επιτίθεστε, στοχοποίηση στο χώρο του πολιτισμού με αντιεπιστημονικές δηλώσεις. Into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, δικαίωμα. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, το έχω πει πολλές φορές, και για αυτά τα θέματα ξέρετε πάντα καλό είναι να προστρέχεις στους ειδικούς. Είπε ο Χαρδαλιάς ότι έχουν υπάρξει παγκοσμίως μεγάλα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα που έκαναν έρευνες και οι λοιμοξιολόγοι, και είπαν ότι ναι, η μουσική αυξάνει το ρίσκο της μετάδοσης του ιού. Του λένε οι άλλοι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, φέρε μας κουμπάρε τις μελέτες να τις δούμε, γιατί εμείς λέμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και επίσης κάτι που δεν παίρνεις υπόψη σου είναι ότι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα εδώ και πολλούς μήνες οι επαγγελματίες του κλάδου της μουσικής, του χώρου του πολιτισμού, με τις αιμονικές κυβερνητικές αντιλήψεις. Που είναι η υπεράσπιση του Χαρδαλιά, θα μου πείτε. Μισό λεπτό, εγώ μιλώντας από προσωπική εμπειρία ως θαμώνας σε καταστήματα, θα σας πω ότι μάλλον έχει δίκιο, και θα την πάρω την αμαρτία και θα το κάνω ότι έχει δίκιο να πω ο Χαρδαλιάς. Διότι ναι ρε παιδί μου, άμα έχεις μουσική και άμα έχεις δυνατά μουσική, μιλάς πιο δυνατά. Δεν είναι λάθος αυτό που λέει, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη, και αν θέλετε καταδικάστε με και εμένα μαζί. Αλλά νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό. Επίσης, άμα πας κάπου και είσαι σε ταβέρνα και λοιπά και έχει ζωντανή μουσική, ειδικά αν είναι ζωντανή η μουσική, ρε παιδί μου, η μουσική γιατί είναι, και για να σε φέρει στο κέφι. Γιατί δεν θα λέει κλαίει η μάνα μου στο μνήμα, θα λέει απόψε στις ακρογιαλιές και θα σηκωθείς να χορέψεις. Όχι. Ή θα τον ακούς και δεν θα επιτρέπεται να σηκωθείς να χορέψεις. Προσέξτε, το ότι έχει δίκιο ο Χαρδαλιάς δεν σημαίνει ότι είναι σωστά τα μέτρα. Δηλαδή μπορεί να ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα, και ο Χαρδαλιάς να έχει δίκιο σε αυτό και το μέτρο να μην είναι σωστό. Διότι, ωραία, πες ότι δεν έχει μουσική και δεν χορεύω. Άμα κάνει ένα χωρατό ρε παιδί μου δίπλα και γελάσουμε δυνατά, δεν βγαίνουν στα γονίδια πιο γρήγορα? Ή εν πάση περιπτώσει, αφού έχουμε κατεβάσει τις μάσκες και αφού κάθεσαι εκεί μια ώρα, δύο ώρες, τρεις με τους ανθρώπους που θα κάτσεις να φας, έστω ανά 6-6, θα τρως έτσι και θα μιλάς και θα γελάς χοχοχο, όπως κάναν μια παράδεκτη, έτσι το σικ, το γέλιο. Κάπου μπάζει όλο αυτό. Και αφού τα έχεις αφήσει όλα τα υπόλοιπα ελεύθερα, ναι, είσαι σε μια μεσοβέζικη λύση που σου λέει δούλεψε, να δουλέψει η ταβέρνα, αλλά όχι υπερβολές. Πηγαίνετε, φάτε, εντερλικώστε και τελειώστε. Σηκωθείτε να φύγετε, να έρθουν οι επόμενοι, λίγο να κινείτε το πράγμα, γιατί έχω και τους τουρίστες που πρέπει να... Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι, πώς το λέει η Πανελλήνια Ομοσπονδία, οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Σωστό είναι ότι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, αλλά το ότι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα κάνει τη μουσική να μην δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μιλάς πιο δυνατά ή για να σηκωθείς να χορέψεις. Δηλαδή δεν είναι λόγος για να φύγω από την τήρηση των μέτρων, να φύγω δηλαδή από αυτό που είπα, ότι ο Χαρδαλιάς μάλλον έχει δίκιο σε αυτό που λέει για τα χαρακτηριστικά που έχει η μουσική, το γεγονός ότι οι μουσικοί έχουν πληγεί από την κρίση. Δηλαδή μου ζητάς, επειδή έχουν πληγεί από την κρίση, να κάνω και εγώ λίγο σκόντο σε ό,τι αφορά. Και ξέρετε, αυτό δεν γίνεται μόνο εκεί. Δεν γίνεται μόνο εκεί, γίνεται σε πολλούς κλάδους. Πάλι στο χώρο της εστίασης θα σας πω. Λέει όριο 100 ατόμων για τους γάμους. Καλά, στην Κρήτη ξέρετε τώρα, 100 άτομα είναι μόνο οι σερβιτόροι. Ειδικά στην Κρήτη. Και γενικότερα, δηλαδή, όχι ότι η Κρήτη έχει μόνο. Παντού. Με 100 άτομα γάμος δεν είναι γάμος τώρα. Τι να σας πω τώρα, είναι εντάξει. Και λέει να το πάμε, πού να το πάμε, παιδιά, να το πάμε στα 400. Βρε αδερφέ, άμα μαζέψει 400 άτομα σε ένα χώρο, επειδή έχει πληγεί το κέντρο, είναι αλήθεια ότι έχουν πληγεί τα κέντρα συναιστιάσεων που κάνουν τους γάμους κλπ. Είναι αλήθεια ότι έχουν πληγεί, για τόσο καιρό δεν δουλεύουν, τώρα πόσο, 1,5 χρόνο τώρα δεν δουλεύουν. Αλλά μισό λεπτό, το γεγονός ότι έχουν πληγεί αναιρεί το γεγονός ότι αν μαζέψεις 400 ανθρώπους σε ένα χώρο είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος? Όχι, θέλω να το καταλάβω, δηλαδή ως επιχείρημα. Δεν λέω ότι δεν έχουν δίκιο, αλλά το δίκιο αυτό είναι και επιστημονικά, δίνει ένα επιστημονικό επιχείρημα για να πεις ότι έλα μωρέ, δεν κολλάει τώρα με τους 400, πόσο σας βολεύει παιδιά, μέχρι πόσο, γιατί στην Κρήτη ειδικά μπορεί να φτάσει και 1000 και 1200 άτομα ο γάμος και παραπάνω, μη σου πω καμιά φορά. Πόσο, πού το θέλετε να το αφήσουμε, πού σας βολεύει, τι γάμους έχετε μπροστά, να ξέρουμε πόσο κολλάει και πόσο δεν κολλάει. Για όλα αυτά, φταίει αυτός που παίρνει τις αποφάσεις, όχι αυτοί που τραβάνε το σκηνή από εδώ και από εκεί. Και εκεί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Και ο μουσικός θέλει, το συμφέρον του κοιτάει, ο καθένας το συμφέρον του κοιτάει, παιδιά. Ο καθένας το δικό του το μαγαζί, ειδικά εδώ που φτάσαμε μετά από 1,5 χρόνο πανδημίας. Και αν ανοίξεις επειδή έχεις τον τουρισμό, και αν πεις ότι εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε, έστω και με τα τριπλάσια κρούσματα από ό,τι κλείσαμε, ξανανοίγουμε τα πάντα γιατί τώρα θέλουμε να έρθουν οι τουρίστες, δεν είναι φυσικό να τραβάνε όλοι, δικαίως και αδίκως, με επιστημονικά ή με μπακαλίστικα επιχειρήματα, ο καθένας στο σκηνή όπου τον παίρνει περισσότερο? Αυτό προσπαθώ να πω. Και το γεγονός ότι ο Χαρδαλιάς μπορεί να έχει δίκιο και οι επιστήμονες ότι ναι, κολλάει περισσότερο όταν φωνάζεις επειδή έχεις μουσική και προσπαθείς να καλύψεις αυτό, ακόμα και το γεγονός ότι έχει δίκιο, δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Τι να κάνουμε τώρα. Φτάνουμε σε ένα διέξοδο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τι άλλο μέτρο να κάνεις? Να έχουν μουσική, μάλλον αλλιώς, για να πας σε μαγαζί που έχει μουσική, τουλάχιστον να έχεις κάνει self-test, όχι, με τις πέτρες θα σε πάρουν να πεις τέτοιο πράγμα. Θα σου ζητάνε μέσα, θα σου λένε τι θα πάρετε και θα σου λένε δείξτε μου το self-test για να δεις τον κατάλογο. Δεν γίνονται αυτά. Πες μου ρε παιδί μου, πώς να το μαζέψεις αλλιώς για να κάνεις γάμο με πάνω από 100 άτομα να έχουν κάνει όλοι rapid πριν μπουν μέσα στο κέντρο συναισθήσεις ή έστω και... Δεν γίνονται αυτά παιδιά. Και εφόσον έδωσες το σύνθημα, το ξαναλέω, εφόσον έδωσες το σήμα αυτό στην κοινωνία, φυσικό και επόμενο είναι να τραβάει ο καθένας προς όποια μεριά γουστάρει για να κερδίσει ένα τσικ παραπάνω. Και ποιος κερδίζει τελικά? Όποιος έχει την καλύτερη πρόσβαση στο κυβερνητικό επιτελείο. Τι όχι? Ο Άδωνης δε που ψάχνει πελατάκια παντού και ψηφαλάκια, σε όλους υπόσχεται. Θυμάστε τότε που λέγαμε με τα νυχάδικα, με τα κέντρα αισθητικής? Με τα κέντρα αισθητικής ήταν, που ήθελε οπωσδήποτε να τα ανοίξει και μάλιστα έφτασε να καταγγέλει ως εκπρόσωπός τους περίπου ότι πια οι γυναίκες δεν πάνε στο κέντρο αισθητικής, αλλά πηγαίνουν στους πλαστικούς χειρουργούς που δουλεύαν οι πλαστικοί χειρουργοί, και άρα αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός και άρα πρέπει να ανοίξουμε. Δηλαδή καταλαβαίνεις, δεν μιλάμε για επιστημονικά κριτήρια αν κολλάει ή δεν κολλάει με την επαφή με το ότι γίνεται σε ένα κέντρο αισθητικής. Κοιτάμε ποιος βγάζει πιο πολλά λεφτά ο ένας απέναντι στον άλλον και άρα πρέπει να στηρίξουμε και τον άλλον που έχει περισσότερες ψήφους. Καταλάβατε, στους δε μαγαζάτορες με τους γάμους έχει υποσχεθεί εδώ και 2 εβδομάδες ο Άδωνης. Υπογείως δεν έχει βγει να το πει. Ναι, κάτι λέει, ναι, θα το δούμε, θα το αλλάξουμε, θα αυξηθεί, θα αυξηθεί. Να είστε σίγουροι ότι θα αυξηθεί, δεν λέει ακριβώς το πότε. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιέζει να αυξηθεί το όριο πριν μειωθούν τα κρούσματα και πριν μειωθούν οι θάνατοι, τουλάχιστον σε ένα βαθμό που να το επιτρέπει, και πριν μειωθεί το υλικό φορτίο και πριν αυξηθεί το τείχος προστασίας που χτίζουμε, το τείχος ανοσίας που χτίζουμε με τους εμβολιασμούς. Διότι εκεί έχει και από εκεί να κερδίσει ψήφους. Βέβαια αυτό στη βάφτισή του την έκανε, αν θυμάστε, εν μέσω της καραντίνας. Άστο αυτό τώρα. Μέχρι και πλαστό πιστοποιητικό από το χαρδαλιά μας έδειξε. Σε μια κανονική, σε μια φυσιολογική χώρα που να πάρει ευχή, θα είχαν πάρει πόδι όλοι αυτοί. Καταλαβαίνετε, να δείχνει πλαστό πιστοποιητικό ο υπουργός και να το έχουμε φάει και να προχωράμε και έναν ακόμα υπουργός. Αλλά άστο, άστο. Η χθεσινή εκπομπή είχε υπότιτλο «Τρελές σφαίρες» για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Και λέγαμε για τις δολοφονίες που δεν προλαβαίνεις να πεις για τη μία, της Κυριακής στα Σεπόλια, και στην χθεσινή εκπομπή σας έλεγα για τη δολοφονία της Δευτέρας στη Βάρη με τον Πυγμάχο. Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή θα σας πω ότι ενώ έπαιζε η χθεσινή εκπομπή που λέγαμε για τη δολοφονία στη Βάρη, γινόταν το περιστατικό στον Άλιμο με κάποιους που πήγαν και γάζωσαν ένα σπίτι, μια πολυκατοικία, εκεί που γάζωσαν με έναν κάτι συνταξιούχη. Τώρα μαθαίνουμε ότι μάλλον μένει και κάποιος αστυνομικός και δεν στόχευσαν καλά στο μπαλκόνι και πήγαν στο δίπλα μπαλκόνι, αλλά σε κάθε περίπτωση είχες πάλι μέρα μεσημέρι, πρωί μάλλον, όχι μέρα μεσημέρι, σφαίρες να σφυρίζουν έτσι, ρε παιδί μου, δεξιά-αριστερά εκεί στον Άλιμο. Άμα ήταν ο γέρος και η γριά στο μπαλκόνι, θα τον είχαν φάει λάχανο εκεί που πήγαν οι σφαίρες. Δεν ξέρω τώρα, είναι ρίσκο πραγματικά να πεις ότι λογικά μέχρι να τελειώσει αυτή η εκπομπή, και σε όποια ώρα και να την ακούτε, είτε από ραδιοφώνου είτε από ίντερνετ, να τελειώσει η μέρα, να φύγει, ρε παιδί μου, η Τετάρτη 2 Ιουνίου, ότι δεν θα έχει γίνει κάτι άλλο, για να σας το πω, αύριο 5η, 3 Ιουνίου, που θα είναι το σημερινό. Και κάθε μέρα θα κάνουμε τον απολογισμό της προηγούμενης για τρελές σφαίρες που γυρνάνε από εδώ και από εκεί. Άλλοτε σκοτώνουν στο κεφάλι, άλλοτε απλά χτυπάνε πάνω στα μπαλκόνια. Δεν είναι αυτό. Είναι μια χώρα που είναι απολύτως φυσιολογική. Και θυμάστε ότι τσαντίζεται κιόλας που του λες για Far West και για τέτοια πράγματα. Τι να πω, κύριε Μιχάλη μου, τι να πω. Turning my head up and down, I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Ωστόσο, εμείς φτιάχνουμε πανεπιστημιακή αστυνομία. Και επειδή υπήρχε αυτή η διαρροή στο συγκρότημα Μαρινάκι ότι μάλλον αυτό πηγαίνει για την άλλη ακαδημαϊκή χρονιά, το πήρε και προσωπικά Μανιάτικο κριτικός πρωθυπουργός και είπε: «Οπ, τώρα θα γίνει αυτό χωρίς άλλες καθυστερήσεις», τους είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και αυτομάτως την επόμενη μέρα ξεκίνησε ο διαγωνισμός για να πάνε τα παιδιά, εν πάση περιπτώσει, να γίνουν μπάτσεις στις σχολές. Άσχετα το τι θα γίνει και αν θα λειτουργήσει, που δεν θα λειτουργήσει ποτέ η πανεπιστημιακή αστυνομία, μια μικρή τόσιδα λεπτομεριούλα είναι: ποια είναι τα κριτήρια για να κάνεις αίτηση για να πας να γίνεις πανεπιστημιακός αστυνομικός? Και εκεί έχει μια μεγάλη πλάκα η υπόθεση. Turn Για να καταλάβετε ότι η υπόθεση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας καλύπτει ταυτόχρονα δύο συνθήκες που θέλει να υπηρετήσει η Νέα Δημοκρατία. Η μία είναι το ακροατήριο το δεξιό που λέει επιτέλους να σταματήσουμε την ανομία στα πανεπιστήμια, διότι αυτό είναι πιο εύκολο να το κάνουμε, ήταν και προεκλογική υπόσχεση και να το κάναμε, τηρούμε τις υποσχέσεις μας κλπ. Ας δολοφονούν στα σεπόλια εν ψυχρό στο κεφάλι πυροβολώντας ανθρώπους, δεν πειράζει, εμείς όμως την πανεπιστημιακή ανομία θα την καταπολεμήσουμε με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και σου λένε μην τα συνδέεις και όλα σε αυτά. Εντάξει, δεν τα συνδέω, αλλά για άλλα να δούμε, όχι ξεκάθαρα τα συνδέω. Αντί να πάρεις κόσμο στα αστυνομικά τμήματα, πας και κάνεις ανοησίες και προκαλείς την κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει όμως θα το δούμε αυτό πώς θα δουλέψει. Ελάτε όμως να δείτε και ένα ζητηματάκι που ίσως δείχνει το πώς θα δουλέψει η πανεπιστημιακή αστυνομία. Στις 28 Μαΐου, πριν από μερικές ημέρες, η κυρία Αριστοτελία Πελώνη και Άριστη και Τελία είχε πει ότι όσοι προσληφθούν στο προσωπικό φύλαξη των πανεπιστημίων θα είναι απόφοιτοι ΑΕΗ. Μάλιστα είχε γίνει και μια κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι από ό,τι μαθαίνουμε θα είναι βασικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απόφοιτοι και όχι πανεπιστημιακού τίτλου ή υποπρόσληψη αστυνομική. Και η κυρία Πελώνη είχε πει ότι αυτά τι είναι αυτά που λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, αυτά είναι fake news και δεν υπάρχει κανένα θέμα, θα είναι όλοι πανεπιστημιακού επίπεδου. Στην πρώτη φάση και επιπλέον πρόβλεψη για προσλήψεις ακόμα 609. Από αυτούς οι 320, οι μισοί δηλαδή, πάνω από τους μισούς, θα έχουν τη δυνατότητα να κατέχουν οποιονδήποτε τίτλο σπουδών από το Λύκειο και πάνω, δηλαδή απόφοιτοι Λυκείου. Κάντε το λίγο εικόνα. Σας παρακαλώ, είστε σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, είστε σε έναν χώρο που προσφέρει γνώση και εφόδια σε νέους ανθρώπους που πηγαίνουν, που είναι ένα βήμα πριν από το να πάρουν ένα πτυχίο ή να κάνουν ήδη το μεταπτυχιακό τους ή διδακτορικά, και αυτός που είναι εκεί για να τους προσέχει είναι απόφοιτος Λυκείου. Δείτε το λίγο σαν εικόνα. Ξέρετε, δίνει και μια εικόνα για το ποιο είναι το κριτήριο της αριστείας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ποιος είναι ο φύλακας και ποιος είναι ο φυλασσόμενος. Ποια είναι η διαφορά επίπεδου. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που έχει μόνο απολυτήριο Λυκείου είναι κατά ανάγκη στουρνάρι. Αλλά εσείς είστε, εσείς οι άριστοι είστε που τα πάντα τα μετράτε με το πτυχίο, με τους τίτλους σπουδών και με τα τυπικά προσόντα. Και τώρα που έρχεται η ώρα να αποδείξετε ότι εκεί θα μπορούσατε να έχετε ανθρώπους που να καταλαβαίνουν, να μπορούν να συνδιαλογούν, εγώ σου λέω ακόμα και στην μία πιθανότητα το να λειτουργούσε αυτό το σώμα ως πραγματικά σώμα αποτροπής και ευταξίας, ωραία λέξη, στα πανεπιστήμια. Μα όταν είναι ο ένας απόφοιτος Λυκείου και πάει να πει στον άλλον που κάνει το μεταπτυχιακό του ή το διδακτορικό του, που είναι έστω πριν από το να πάρει το πτυχίο του και έχει φάει τουλάχιστον άλλα 4 χρόνια πάνω στα θρανία, στα έδρανα, δεν βλέπετε ότι είναι εκεί μία άνηση κουβέντα και ότι στην ουσία έχει χάσει την όποια νομιμοποίησή του ακόμα και από αυτό το δεδομένο, ακόμα και από το γεγονός ότι έχει βγάλει ένα ρημάδι Λύκειο κουτσά στραβά και επειδή είναι πελατάκι της εκλογικής βάσης τον έβαλε εκεί να κάνει τον μπάτσο στο πανεπιστήμιο και να έχει απέναντί του ανθρώπους που τουλάχιστον έχουν 4 χρόνια διαφορά τρώγοντας τα χρόνια τους στα έδρανα. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό, είναι ενδεικτικό της αντίληψης αυτής. Αυτά για σήμερα, για τις πίσω σελίδες. Σας χαιρετώ, να είστε καλά, να προσέχετε από τρελές και πιο λογικές σφαίρες, από τον καυγά των βουβαλιών στο Βάλτο, τον εφοπλιστικό, από όλη το σκηνικό αυτό που διαμορφώνεται εκεί έξω. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο την ίδια ακριβώς ώρα.